Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Israëlische militairen zijn vanochtend een Palestijns vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever binnengevallen. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid 3 Palestijnen gedood. Ook zouden 4 mensen gewond zijn geraakt. Het Palestijnse staatspersbureau meldt dat de militairen het Balata-vluchtelingenkamp binnenvielen. Daarbij werden ook bulldozers ingezet. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht. Het Israëlische leger voert geregeld nachtelijke invallen uit op de Westoever. Meestal is dat volgens de Israëliërs een reactie op Palestijnse terreuraanvallen. Daarbij worden ook vaak huizen van Palestijnen die erachter zouden zitten vernietigd. In Wezep in Gelderland is de politie gisteravond een pand binnengevallen waar zich een mogelijk drugslab bevindt. 2 mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen. Daarom werden 3 huizen in de buurt ontruimd. Na een paar uur mochten de bewoners weer naar huis. Wat er in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek gaat vandaag verder. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Wel haalt Mitsotakis waarschijnlijk net geen absolute meerderheid. In dat geval heeft hij een coalitiepartner nodig. Maar omdat hij dat niet wil, zal hij dan aansturen op nieuwe verkiezingen in juli. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, kans op stevige buien. Overdag zon en wolkenvelden bij 17 tot 24 graden. In de middag ontstaan in het binnenland weer buien met kans op onweer en ook kans op veel neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen en welkom bij Vroeg. Deze hele week is het de week zonder afval. Maar een leven zonder afval, dat vinden wij mensen maar lastig in Nederland. Want hoeveel afval produceren we nou jaarlijks per persoon? Ik geef je nog heel eventjes om daarover na te denken. Vroeg. Met Ruben van Haften. En het antwoord zal je waarschijnlijk verbazen, want het is 490 kilo per persoon. En een deel daarvan leveren we inmiddels gescheiden in, maar een heel deel ook niet. Hoe groot is de invloed van ons afval op de milieucrisis? En wat is er nodig om dit echt ten goede te veranderen? Ik ga erover praten met Marnix Kluiters van de podcast Ecosofie en bestuurslid van Denktank SDG in Nederland. En heb jij natuurlijk vragen, mag je die altijd stellen in de NPO Radio 1 app. Marnix, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Jouw podcast heet Ecosofie. Waar gaat die precies over? Ja, dat staat voor, tenminste, ik heb het Ecosofie genoemd. Ik ben het ooit tegengekomen via een filosoof, Henk Oosterling. Hij interpreteert het ietsje anders dan ik. Maar ik vind het een mooi drielijk tussen ecologie, economie en filosofie. En ik denk als we die 3 begrippen bij elkaar weten te brengen, dat we dan in een duurzame samenleving uit kunnen komen. Ja, en wat voor mensen spreek je dan in jouw podcast? Ja, dus dat is het mooie van alles eigenlijk. Dus het is niet een klimaatpodcast, maar het gaat veel breder over de vraag, hoe kunnen we streven naar het goede leven binnen de ecologische grenzen van één aarde? Ja. Dus politici, journalisten, wetenschappers heel veel, maar ook CEO's uit bedrijfsleven, inspirerende ondernemers. Ja, eigenlijk van alles. We gaan het nu een uur lang hebben over ons afvalgebruik. Ik schrok daar wel van. 490 kilo per persoon. Onderschatten mensen het probleem, denk je? Ik denk het wel. Laat dat maar eens thuis staan. Ja. Een jaar lang. Dat is toch een hoop stank bij elkaar. En ja, je gooit het met gemak weg. Maar het komt ook ergens terecht natuurlijk. Dus ja. ik denk dat je het dat we het stiekem wel weten. Maar dat als we het toch horen en bij elkaar zouden zien hoe groot die berg is per persoon, dat heel veel mensen er toch wel van zouden schrikken. Hoe komt dat zo hoog? Ja, dat is toch de lineaire economie, waarbij we gewoon heel veel wegwerpspullen heel goedkoop kunnen krijgen. En waarbij het heel comfortabel is om allerlei dingen te halen. Dat leidt gewoon tot heel veel afval. Ja, en voor de mensen die zometeen dan uitschakelen omdat ze naar hun werk gaan of wat dan ook, en niet de tijd hebben om een uur te luisteren, wat is nou de eerste stap naar duurzamer leven? Dat kan, vind ik, heel verschillend zijn. Dan moet je ook heel erg zoeken bij wat je past. En met name ook zou ik stappen zetten die energie geven, waar jij ook een bepaalde mate van resultaat in kan halen. Mm-hmm. Maar het mag ook wel een beetje wringen. Maar niet te groot, zou ik zeggen. Want dan verzand je vaak in dat het uiteindelijk toch niet meer lukt. Nee. Maar bijvoorbeeld minder vlees eten, veel minder vliegen. Minder koffiebekers bij het station als je nu in de auto zit, zou ik zeggen. Ja. Jij wees mij er net al op dat ik een nieuw bekertje voor je wilde pakken. Omdat je nog wat water wilde. Dus zei nee, ik heb er nog één. Ja, voor je het weet heb je alweer twee weggerbekers gepakt. En we zitten hier natuurlijk gewoon in de studio. Dus je zou hier ook nog gewoon voor mokken kunnen blijven. Ja, ik ga voorstellen. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Ruben van Haften. Waarom ben je eigenlijk begonnen met die podcast, dat Ecosofie? Nou, ik ben op mijn 20ste heel slechtziend geworden in een half jaar tijd. Midden in mijn studententijd, ik was vroeg aan het feesten. En ik studeerde destijds accountancy. Later ben ik fiscaal recht gaan studeren. En dat was wel heel erg gericht voor mezelf ook op geld verdienen, denk ik. Dat was waar ik dacht dat een baan ook wel om ging. Je was er natuurlijk ook veel mee bezig. Later kwam ik in een stage terecht. Mm-hmm. En toen kwam ik er toch wel heel snel achter dat dat niet was waar ik heel veel voldoening uit haalde. Tegelijkertijd begon ik in die periode steeds meer te lezen. Dus dat was inmiddels toen ik 22 was. En toen kwam ik erachter dat er grote uitdagingen in deze wereld spelen. En ik had ook wel door dat de manier hoe wij werken nou niet per se die uitdagingen verkleinen, maar misschien wel vergroten. En dat vond ik een hele interessante vraag. Ik kwam een documentaire tegen, Rendement van Geluk, van het programma Tegenlicht. En daar ging dat heel erg over hoe je nou kon ondernemen en daarmee de wereld beter kon maken. En dat heeft me heel erg gefascineerd. Ik ben destijds in een andere podcast terechtgekomen als vrijwilliger. Dat was in 2017. Nou, dat was in de tijd dat je nog moest uitleggen wat een podcast was. En twee jaar later zelf begonnen. Ik dacht, ik koop twee microfoons, starten en gericht op die ecosofie, wat ik al vertelde. Hoe kunnen we streven naar het goede leven binnen de ecologische grens van de ene aarde? Dat had ik toen nog niet zo strak bedacht, die zin. Maar dat is wel waar het in de kern al over gaat, al meer dan 100 afleveringen. Ja, en je noemde ook meteen je slechtziendheid. Hoe heeft dat een plaats in deze podcast over duurzaamheid, zeg maar? Nou, niet expliciet, maar wel in de zin dat ik denk dat ik deze podcast misschien niet was gestart als mijn leven niet zo had gelopen. En ook wel in de zin dat duurzaamheid heel erg gaat over de wereld laten kantelen. Dus we moeten anders gaan leven, anders gaan denken. En ik heb natuurlijk wel in mijn leven meegemaakt dat ik totaal anders ben moeten gaan functioneren. Omdat ik midden in mijn studententijd niet meer kon zien. En geen letter meer kon lezen. Waardoor ik volledig auditief ben gaan werken. En dat soort kantelpunten, maar toch ook je weer weten op te krikken. Dus een stukje veerkracht, dat zit natuurlijk ook heel erg in de thematiek waar we vandaag de dag rondom duurzaamheid mee te maken hebben. Ja, dus je vergelijkt eigenlijk je eigen uitzichtloosheid met die van onszelf. Ja, maar jij zegt uitzichtloosheid. Ik heb natuurlijk wel machteloosheid en uitzichtloosheid ervaren, maar ik ben daar ook weer bovenop gekomen. En dat soort positieve insteken, daar zou ik het eigenlijk liever bij willen houden. Ja, mooi. Mooi om te horen. En jij voert met jouw podcast natuurlijk lange gesprekken, inspirerende gesprekken. Ben je optimistischer geworden? Dat is echt heel dubbel. Het staat er echt niet goed voor. Het gaat ook niet echt beter in de zin dat het erop lijkt dat we bijvoorbeeld klimaatdoelen gaan halen. Maar ik denk wel, dus als je het hebt over hoe ik mezelf ook weer heb weten op te krikken, dat we ook tot heel veel in staat zijn. En dat heb je in coronatijd ook gezien waar een vaccin kwam, maar ook dat we ineens met de hele wereld binnen hebben kunnen zitten. En na verloop van tijd is dat natuurlijk ook minder geworden, is er ook weer een hoop kritiek op gekomen. Maar je ziet toch wel dat er, als mensen echt de druk voelen, dat er in korte tijd heel veel mogelijk is. En daarin geloof ik wel dat we nog een heel stuk terug kunnen. Dus we zouden met gedragsverandering nog een hele hoop kunnen bereiken. En tegelijkertijd zien we ook dat er innovatie is. Dus ik zie wel dat er drie dingen spelen. Dus en het wordt te duur, en dat is natuurlijk heel zuur, want dat betekent gewoon dat er klimaatschade is. En dat is duur in centen, waardoor we misschien gaan veranderen, maar ook in levens. Dus de overstroming in Pakistan, maar ook in Limburg en zo. We zien innovatie, dus dat de zonnepanelen en zo en windmolens steeds goedkoper worden. En bewustzijn, denk ik, dat dat toch ook wel een heel stuk toe begint te nemen. En dat lijkt af en toe toch wel mee te vallen. Maar ik zie toch wel steeds meer signalen dat mensen echt met het onderwerp bezig zijn. Ja, maar jij zegt wel, we moeten de relevantie ervan inzien. Want dan lukt heel veel. Dat hebben we inderdaad gezien. Dat we dan heel veel kunnen in niet al te lange tijd. Maar als ik nu al de app zie, zie ik heel veel mensen die zeggen, dit zogenaamde probleem is helemaal geen probleem. Dus zien we die relevantie wel? Ja, maar ik denk wel dat als je daarnaar kijkt, niet iedereen is inderdaad overtuigd van de mate van het probleem wat er speelt. En dat is niet alleen klimaatverandering, maar het is eigenlijk het overschrijden van heel veel verschillende soorten planetaire grenzen. Ja, want dit gaat over afval, wat deze mensen noemen. Ja. Ja, dat vind ik toch wel bijzonder. Als je het nou hebt over wat we net al zeiden, 490 kilo afval per persoon per jaar, gemiddeld genomen in Nederland, dat je dat niet als probleem kan zien. Mm. Zeker ook omdat wij dat naar een ander deel van de wereld verschepen voor een heel aanzienlijk deel. En wat gebeurt er dan daarmee aan de andere kant van de wereld? Ja, dat is maar de vraag, want het gaat naar landen. Het ging eerst naar China. Die hebben in 2018 gezegd, wij willen het niet meer ontvangen. En daar lag nog wel volgens mij een infrastructuur waarmee het goed verwerkt, of ja, goed, beter verwerkt kan worden. Het gaat nu naar landen als Indonesië en Vietnam. En daar ligt helemaal geen infrastructuur om het goed te verwerken. Dus dat betekent dat de milieuschade daar plaatsvindt. Of dat het daar verbrand wordt. Ja, want ik denk heel erg aan die foto's van andere landen, dat je die enorme vuilnisbelten hebt liggen. Ja, die hebben wij hier niet. Maar wij veroorzaken die wel, zeg je. Ja, dat is natuurlijk wel tamelijk gênant. Ja, ja. En wat natuurlijk ook wel opvalt, is dat de focus rondom de klimaatcrisis vaak op de broeikasgassen ligt, hè? Maar afval speelt ook een enorme rol. Want die rol is vrij groot, hè? Hoe groot is die precies? Nou ja, dan moet je niet per se naar afval kijken. Dat speelt daar wel weer, dat is een groot onderdeel er natuurlijk ook van. Maar als je kijkt naar als je het zou onderverdelen hoe groot het klimaatprobleem is, dan heb je voedsel, dan heb je zaken als energie en mobiliteit, et cetera. En dan heb je nog materiaalgebruik. En materiaal, de manier hoe wij met materialen omgaan, dat zorgt voor 40% van van de broeikasgasuitstoot. Ja, precies. En waar komt dat dan vandaan? 40%? Nou, dat heeft verschillende onderdelen. Dus enerzijds zit daar ook wel weer een stukje van bijvoorbeeld in alle mijnen waar al die zeldzame aardmetalen gewonnen moeten worden. Dat kost natuurlijk heel veel energie om die te winnen. Dus daar zit dat gaat ook vaak met fossiele energie. Maar anderzijds ook, plastic is gemaakt van aardolie. Dus als je dat heel kort gebruikt en vervolgens verbrandt, dan ben je eigenlijk gewoon fossiele brandstof aan het verstoken. Ja, ja. Kleine en tussenpoos als plastic product. Ja, en de grote vraag met dit is eigenlijk altijd, wiens verantwoordelijkheid is het nou, hè? Want er wordt vaak gezegd, een beter klimaat begint bij jezelf. Is dat echt zo? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat is de slogan van tientallen jaren geleden, waarmee we toch wel een beetje het neoliberale idee hebben gehad van alles moet terug bij het individu. En als iedereen maar op tijd zijn licht uitdoet en zijn afval opruimt, dan kunnen we de klimaatcrisis wel, of welke ecologische crisis dan ook, tegengaan. Ja, ik zou dat toch wel heel erg willen bestrijden. Dus ik denk dat het wel veel meer systeemgericht is. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan maar je afval naast de afvalbak moet gooien. En daar gaan we nu natuurlijk in dit gesprek ook steeds over hebben. Dat bewustzijn wel een hele belangrijke katalysator is. En dat systeemverandering vaak wel bij de mensen begint. Dus mensen die niet per se alleen met consumentenactivisme bezig zijn. Of gedrag, maar ook mensen weten te mobiliseren en daarmee druk gaan zetten op systeemverandering. Ja, want als we het hebben over afval, dan hebben we het over veel meer dan wat we in de prullenbak gooien. Hè? Waar hebben we het precies over? Nou ja, ik denk wat in de prullenbak gegooid wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk wel alles wat daar uiteindelijk belandt. Maar ja, allerlei zaken. Ik denk dat een afgedankte laptop, dat je die niet in de prullenbak gooit. Maar dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke zaken waar hele waardevolle materialen nog in zitten, maar die wel vaak afgedankt worden. Ja, ja. En waarom doen we dat eigenlijk? Waarom zeggen we dan niet, hey, deze laptop zit inderdaad materialen in, laten we hem naar een refurbisher sturen, zeg maar? Ja, ik denk dat we er niet genoeg bij stilstaan, maar dat het ook te weinig oplevert. Dus dat het een stukje comfort is. Het probleem, ja, we zeiden net al, wordt ergens anders gecreëerd. Of wordt bij ons gecreëerd, maar ergens anders komen de consequenties terecht. Ja, zit er ook niet heel veel in om er zomaar iets aan te doen. Als het zoveel gemakkelijker is om maar gewoon iets weg te werpen. Ja, en als ik je dan nu zo aan het begin van het gesprek al vraag, wat voor maatregelen zouden we moeten treffen? Nou, ik denk aan het begin van het proces dat je veel meer mag kijken naar normeren. Dus dat bijvoorbeeld niet zomaar alles meer in plastic gestopt mag worden. Maar ook dat bijvoorbeeld leveranciers veel meer regie moeten houden over de materialen die ze afleveren. Daar kunnen we straks misschien nog wat dieper op ingaan. Want ja, als jij iets koopt, dan ben je natuurlijk eigenaar van een bepaald product. Dus dan is de leverancier heeft daar ook geen verantwoordelijkheid meer over. Maar je zou natuurlijk ook kunnen verplichten dat bepaald afval inderdaad gescheiden moet worden, zoals al veel gebeurt. Maar dat ook misschien bepaalde zaken gewoon ingeleverd moeten worden. Dus eigenlijk zeg je, aan het einde van een proces tenminste. Ja, eigenlijk zeg je, heel veel afval is niet nodig. Dat weet ik wel zeker. Ja, ja, wat ook wel interessant is. En jij ook, denk ik, toch? Ja. Of denk jij dat al het afval wat jij creëert, dat strikt noodzakelijk is om de manier om jouw leven op een goede manier te doen? Nee, zeker niet. Want ik had laatst ook dat ik in de supermarkt was en dat ik mandarijnen wilde kopen, volgens mij. En die zaten ook in plastic. Of in een leuk doosje zaten ze. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Nou ja, dat hoeft van mij ook niet eens. Nee. En dan sta je er toch weer met een berg. Terwijl ja, dat soort bakjes kun je ook allemaal zelf meenemen. Ja, wat ik ook wel heel erg interessant vond is, ik heb Ecosofie natuurlijk geluisterd. Je had een gesprek met Thomas Rauw. Die heeft Philips opgebeld, hè? Om het even zo te zeggen. Wat is daar precies gebeurd? Ja, ik weet niet of hij Philips opgebeld heeft. Ja. Hij was in ieder geval zaken met ze aan het doen. Ja. En Thomas is architect. Dus hij kwam bij Philips en hij had licht nodig. Dus Philips zei, oh, dan hebben we deze en deze lampen. Hij zei, nee, ik vraag niet om lampen, dat is jullie probleem. Ik heb licht nodig. En Philips denken, ja, wat bedoelt die man? In ieder geval een beetje die trant ging het. En hier zijn hij zei, je lampen, ja. Die lampen, dat boeit me niet. Hoe jullie het organiseren, dat moeten jullie bekijken. Maar ik wil graag licht en ik wil daar een bepaald bedrag voor betalen. En ik wil eigenlijk dat het hele probleem bij jullie ligt. Ik wil gewoon 15 jaar lang dat deze ruimtes verlicht zijn. Dat ging over Schiphol uit mijn hoofd. En dat betekent dat Philips radicaal anders is gaan nadenken. Want Philips heeft natuurlijk baat erbij als product op een gegeven moment ook weer stuk gaan. Ja. Want anders gaan ze failliet. Ja. Nou ja, als Philips een lamp maakt, en hier hangen ook wat lampen, die tot in oneindigheid meegaan en alle ruimtes op de wereld zijn verlicht. Ja, dan heeft niemand meer lampen nodig. Is het businessmodel van Philips klaar. Dus dat is natuurlijk heel vervelend dat er bij leveranciers een prikkel ligt om een product te maken wat niet tot in oneindigheid meegaat. En hij heeft dat op die manier proberen te creëren. Hij zei, regel het maar. En doordat Philips verantwoordelijk werd voor dat licht, was het natuurlijk op het moment dat na 7,5 jaar een lamp kapot ging, het probleem van Philips dat die lamp weer gemaakt moest worden. En dan ligt er bij een bedrijf natuurlijk een interessante schakel om daar wel een goed werkende lamp die het lang doet. Want na 15 jaar en het contract zou verlopen, zouden die lampen ook weer teruggaan naar Philips. Ja, maar je zegt al, dat kostte geld. Want zij hebben er belang bij dat er nieuwe lampen nodig zijn. Ja, maar op dat moment dus niet. Want op het moment is dat je per jaar een bepaald bedrag aan licht zou betalen. Dan gaat Philips natuurlijk nadenken over hoe kunnen wij op zo'n goedkoop mogelijke manier licht leveren en lampen maken die dus uiteindelijk ook weer bij hun terugkomen. Die het blijven doen. Want als ze de lampen eigendom blijven van Philips, ja, dan zitten zij met problemen als ze een product hebben wat stuk is. Dan moeten zij natuurlijk weer nieuwe lampen zien te regelen. En dan gaat het hun geld kosten in plaats van de consument. Heb je dan ook het idee dat bedrijven steeds meer de urgentie hiervan inzien om zo min mogelijk afval te produceren? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat je dan wel weer ziet dat de consument daar heel erg mee bezig is. Maar ook dat er vanuit de overheid ook steeds meer regelgeving komt. Maar dat bedrijven, ja, we zien wel dat dit wat we nu aan het doen zijn niet meer echt kan. En daar zie je wel volgens mij dat er, misschien is het ook wel een beetje de optimist in mij dat er wel beweging ontstaat. Ja, want het probleem erkennen alleen is niet genoeg. Nee, zeker. We moeten echt wel anders, andere gedragingen gaan. Anders gaan leven. Vanuit iedereen, toch? Dat denk ik wel. Zit je te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Elton John op NPO Radio 1. Je hoorde Crocodile Rock. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. In de studio zit nog steeds Marnix Kluiters. Hij is de maker van de podcast Ecosofie. En we hebben het vandaag over de week zonder afval die deze week begint. Heb je daar vragen over, die mag je stellen in de NPO Radio 1-app. En dat heeft onder andere Diana gedaan. Die zegt, jullie hadden het net over dat spullen tegenwoordig snel kapot gaan. En dat ze daar ook op worden gemaakt. Hoe ver staat het eigenlijk met wet en regelgeving hiervoor? Is dat er überhaupt? Komt wel steeds meer volgens mij. Maar hoe dat exact zit, dat is wel ingewikkeld. Maar er wordt steeds meer genormeerd. Dus dat zie je met plastic normering, wat nu met de klimaatplannen ook is doorgevoerd. Maar dat is best wel lastig natuurlijk ook door te voeren. En daarom zou ik wel ook, waar we het net ook over hadden met Thomas Rauw, met dat product as a service. Dat kun je natuurlijk niet zomaar afdwingen. Maar wat je wel kan doen, is natuurlijk kijken naar de garanties. Maar ik weet niet hoe dat nu geregeld is. Ja, Benne vraagt ons. Jullie bespreken het probleem van ons afval. Mijn vraag is, waarom blijft de reclamewereld altijd buitenschot? Tata Steel, het vliegen, dat weten we allemaal. Maar de reclameindustrie zet mensen aan tot overconsumptie. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Er is een documentaire van Tegenlicht zelfs geweest. En ik geloof dat er een stad is in Frankrijk die alle marketing heeft afgeschaft. Ja, dus alle reclameuitingen. Ja. Ja, ik ben toch best wel benieuwd als je dat dus gewoon 5 jaar zou doen in Nederland, of we daar niet met z'n allen veel gelukkiger van worden. Ik kwam ook al even aan bod dat ik heel slechtziend ben. Mm-hmm. Als ik door een stad loop, dat is ook wel heerlijk rustig hoor. Ja? Ja, jij krijgt al die prikkels niet. Nee. En ik consumeer dus echt al veel minder, gewoon omdat ik dat allemaal niet meekrijg. En niet wordt verlekkerd door allemaal dingen die in mijn hoofd gestopt worden van fabrikanten waar ik eigenlijk, of producenten waar ik eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Dus ja, ik denk dat dat heel goed zijn om dat flink aan banden te leggen. Want het is natuurlijk wel absurd dat we een hele wereld hebben ingericht. Waarbij iedereen wordt, eigenlijk hebben we het ook goed zien als goed voor de economie. Dat iedereen zoveel mogelijk, troep, zou ik niet zeggen, spullen, iets netter wordt, moet kopen. En dat we dan vervolgens, tientallen jaren geleden beginnen met een campagne, een beter milieu begint bij jezelf. Terwijl als je, ik wil straks misschien ook nog wat vertellen over hoe de circulaire economie werkt en welke verschillende R'en je daarin hebt. Maar dat begint allemaal met ofwel afwijzen of minder. En dat is natuurlijk wel de makkelijkste. Hè? Als je iets niet gebruikt, dan wordt het ook geen afval. Ja, en Marcel heeft daar ook een interessante vraag over. Die zegt, is vuilnis nou het probleem of het soort vuilnis? Ik denk zeker het soort vuilnis. Want als je gewoon groente en fruit eet, dan is dat natuurlijk gewoon iets wat verwerkt wordt door de natuur zelf. Ja. Maar we spelen. Kijk, wat met name het probleem is dat er allerlei vuilnis is wat de natuur zelf niet kan verwerken. Dus dat moeten wij dan als mensen doen. Plastic en ja. Ja, en als je dat soort materiaal dus kwijtraakt, dan breekt dat steeds verder af. Maar als het niet biologisch afbreekbaar is, dan kan de natuur dat dus niet afbreken. En dan worden het dus microplastics die zich dus weer verzamelen in bijvoorbeeld de oceaan. Waardoor de vissen dat weer opeten en wij het uiteindelijk weer binnenkrijgen en het in onze bloedbanen terechtkomt. Ja, ja, want dat is ook nog gevaarlijk voor de gezondheid, hè? Ja. Wat zijn precies die gevaren daarvan? Dat vraagt Gerardus ons. Ja, ik ben geen arts, dus daar zou ik zo geen uitspraak over willen doen. En volgens mij beginnen die onderzoeken nu ook een beetje pas te lopen, maar ja, ik kan me niet voorstellen dat het positief is om microplastics binnen te krijgen. Nee, precies. Diana wil graag weten, hoe krijgen we eigenlijk mensen in de openbare ruimte nou zover dat ze hun afval niet op de grond gooien, maar bij zich houden of in een afvalbak deponeren? Want ik erger me ook inderdaad aan al die sigarettenpeuken bijvoorbeeld op de grond. Ja, dat is sowieso absurd, hè? Dat iets als sigarettenpeuken, dat eigenlijk toch helemaal niet zo raar is om dat maar gewoon op de grond te gooien. Ik denk dat de sociale norm niet een heel krachtig iets is. Dus we vinden vaak iets heel normaal, totdat mensen beginnen te veranderen. Je kent misschien allemaal wel dat iemand zo, heet dat een flashmob? Maar dat iemand begint te dansen op straat. Ja, een flashmob, ja. Dat lijkt heel raar en dan begint nog iemand en nog iemand en op een gegeven moment meer dan de helft. En dan op een gegeven moment is degene die niet meedanst het allervreemdst in de ruimte. Die is een beetje de sukkel die je de meest staat te kijken. En dat is natuurlijk wel heel krachtig op het moment dat we dat met z'n allen dus een beetje gaan kijken naar diegene met sigaretten. Maar ook 20 jaar geleden werd er gewoon nog gerookt in de treinen. Ja. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Maar dat is gewoon helemaal veranderd omdat we dat met allerlei campagnes. En uiteindelijk op het allerlaatste heeft de overheid gezegd het mag niet meer. Maar het verschuiven van die sociale norm, dus dat wij dingen raar gaan vinden, dat is een heel krachtig signaal. Dat zie je denk ik nu ook wel gebeuren met bijvoorbeeld vlees eten, wat in mijn sociale kringen al steeds minder normaal wordt. Ja, maar ik rook zelf bijvoorbeeld ook. En ik heb dan ook wel eens dat ik in de stad loop en mijn sigaret heel netjes in de prullenbak gooi. Maar dan zie ik nog steeds allemaal sigaretten op straat. En denk ik, ja, maar ja, heeft het wel nut wat ik doe? Ik denk dat het altijd nut heeft. Want degene die dus jou ziet dat ding netjes weggooien, kan ook denken, oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. En die ziet ook al die peuken liggen. En dan word je dus langzamerhand ben je met steeds meer dansende mensen. Ja. Maar ja, het is inderdaad wel zo dat dat wel demotiverend kan werken. Dat is met het klimaatprobleem wel ook zo. En als we dat met z'n allen blijven denken, ja, dan verandert er natuurlijk nooit wat. Dus ik zou er wel altijd voor pleiten om toch goed gedrag te vertonen. En ook niet met alles, hè, want de wereld ga je niet in je eentje oplossen. Nee. Maar vaak kunnen kleine stappen en gewoon goed gedrag. Dus op het moment dat jij iedere keer je sigaret gewoon weggooit en je doet dat 2 weken lang, en je doet het onafgebroken, dan gaat er psychologisch ook iets in jou ontstaan dat je dan daar jezelf ook aan wil gaan houden. En daar kun je dan ook wel andere mensen in. Dus dan wordt die cirkel wel steeds groter. Zou je dan ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld wat we nu bij blikjes doen, dat we statiegeld erop hebben, dat dat werkt? Ja, dat lijkt me met sigarettenpeuken lastig dat je die komt inleveren. Ja. Aan de andere kant misschien ook wel, hè? Zou dat niet gewoon terecht zijn dat je, en dan, ik vind die statiegeldtarieven altijd wat aan de laag kan, maar ja. Misschien dat het wel gewoon een stuk hoger beprijsd nog moet worden. Tegelijkertijd denk ik wel, om alles maar weer op beprijzen te gooien. We kunnen ook kijken hoe we de psychologische mechanismes van de mens kunnen benutten. En dat iedereen gewoon zoiets heeft van, ja, een vieze wereld met veel afval, daar hebben we geen zin in. Nee, want het lijkt ook een beetje kinderlijk dat we blijkbaar een beloning nodig hebben om ons normaal te gedragen in het milieu. Ja, en toch zien we dat het op grote schaal wel misgaat. Dus daar zit wel een bepaald gat tussen. En daar is bewustzijn denk ik een goede bij, maar ook dat mensen een fijner leven hebben. Het schijnt dat als mensen een fijn leven hebben, dat ze besluiten gaan nemen die op de lange termijn veel handiger zijn. Dan ga je over de horizon heen kijken. En als jij iedere dag bent bezig met overleven, dus bezig bent met de zorgen van morgen, dat je dan heel erg zit op die korte termijn acties en dat het grote geheel je veel minder uitmaakt. Wat wilt u weten? Dan weer eventjes tijd voor muziek. En alle muziek in Vroeg gaat vandaag over dieren. Het is namelijk de dag voor de biodiversiteit. Ook iets dat door de klimaatverandering en de afvalbergen onder druk staat. En er is nog een reden voor een themauurtje, want Dierenpark Amersfoort is vandaag jarig. Ze vieren hun 75ste verjaardag. Iedereen daar gefeliciteerd. En daarom draaien wij nu de Beatles. Dit is Octopus's Garden. To be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around. We know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. De Beatles hoorde je op NPO Radio 1 met het fantastische Octopus's Garden. Vroeger. Ruben van Hafting. Dit is vroeg van maandag 22 mei, de dag waarop de week zonder afval begint. Want dat produceren we nu nog volop, honderden kilo's per persoon per jaar. En over het effect daarvan heb ik het vanochtend met Marnix Kluiters, maker van de podcast Ecosofie en ook lid van Denktank STG Nederland. Mocht je vragen hebben, dan mag je die tot 6 uur stellen in onze Radio 1-app. Marnix, jij gaat in jouw podcast niet alleen op zoek naar de problemen, maar je gaat juist op zoek naar antwoorden en oplossingen om iets aan die afvalbergen te doen. Daar gaan we het nu ook even over hebben. Is er één oplossing te noemen? Dat was leuk geweest. Maar ja, er zijn er meerdere. En ik denk dat alle oplossingen bij elkaar wel de boel kunnen versterken. Dus ik denk dat je een stukje psychologisch moet kijken. Hoe kunnen we mensen een fijn leven geven? Maar ook welke mechanismen spelen er op het moment dat we ons duurzaam gaan gedragen? Een stukje economie met belastingen. Vind ik dat er een heel interessant idee is over sowieso het beprijzen van schade. Dus dat we dat niet meer de consequenties bij anderen neerleggen, maar dat je de vervuiler betaalt. Maar dat kun je ook nog progressief inregelen. Daar heeft Paul Schendeling een heel mooi boek over geschreven, over postgroei. Dus ook niet meer groeien met de economie. Je kunt kijken hoe je dat zelf doet. Dan hebben we het, gaan we het zo volgens mij nog even over hebben, over Zero Waste Nederland. Zeker. Met Elisa Pals. Maar ook hoe we veel meer naar een economie zouden kunnen gaan van niet meer bezitten van dingen, maar gebruiken. Met Thomas Rauw, waar we het eerder ook al over hadden. Waardoor de prikkels bij de fabrikant liggen om duurzame producten te maken. Dus ik denk dat die cocktail van zaken, dus bewustzijn, de juiste manier beprijzen, de juiste manier van verantwoordelijkheden inrichten, dat tezamen zou kunnen leiden dat we in die duurzame wereld terechtkomen. Ja, want wat ook regelmatig voorbij komt in jouw podcast is het vervangen van niet duurzame materialen door wel duurzame materialen. Wat houdt dat precies in? Ja, dat hangt. Daar is niet zomaar één antwoord op te geven, maar ik heb laatst een interessante man gehad, een petrochemicus. Ja, en ik heb scheikunde zelf na de derde laten vallen, omdat ik er geen bal aan vond. Ik vond de economische vakken veel interessanter, totdat ik er nu achter kom dat de aarde een gesloten systeem is en dat dat eigenlijk één grote boekhoudkunde is. En hij vertelde mij dat we nu dat je organisch en anorganisch materiaal hebt. En organisch materiaal is eigenlijk al het materiaal wat gemaakt is van koolstof. Dus dat zijn de plastics en zo. Nou, plastic is een prachtig product, want het is waterafstotend. Dus voor we kunnen eten en zo er langer in bewaren. Maar ook voor medicijnen is het natuurlijk fantastisch. Dat hebben we gewoon een heel lang gedeelte van de mensheid niet gehad. Het probleem is alleen dat het niet biologisch afbreekbaar is in de meeste gevallen. En dat het dus ook voor allerlei milieuschade zorgt. En dat als je het verbrandt, dat je dus in feite aardolie aan het verbranden bent. Ja. En dus broeikasgassen toe aan het voegen bent aan de atmosfeer, waardoor de aarde verder opwarmt. Dat zou je dus ook van groene brandstof kunnen doen. Dus in plaats van dat je het doet met aardolie, kun je dat soort producten ook maken met groene grondstoffen. Dus dan ga je het maken met volgens mij zaken als suiker of mais, et cetera. Er zitten ook weer kanttekeningen aan, maar hij zei dat dat wel beter is dan wat we nu doen. Ik denk niet dat je dat één op één moet overzetten, want dan heb je een heel groot gedeelte van je landbouwgronden nodig. En die hebben we ook nodig voor voedsel. Maar daarmee ben je wel de kringloop niet meer aan het verstoren. In plaats van dat je dus nog weer extra broeikasgassen toe aan het voegen bent aan de atmosfeer. Ja, dat klinkt heel goed in theorie. Is het ook mogelijk in praktijk? Ja, zeker. En er gebeuren ook wel allerlei dingen. Alleen daarvoor moet aardolie eigenlijk gewoon nog een stuk duurder worden, denk ik. Want dan wordt die business case ook steeds interessanter. Ja, wat me ook wel opvalt in jouw podcast is dat je wel eigenlijk hierover zegt, en telkens eigenlijk, je moet niet op maar één paard wedden. Nee, dat zou echt heel erg dom zijn. En dat is ook het interessante, want we praten over Heel veel verschillende crisis. We hebben natuurlijk net nog corona achter de rug gehad, wat weer samenhangt met zoonoses. Dus dat is de manier waarop wij met dieren omgaan. Nou, er circuleren ook allerlei vogelgriepvirussen nu rond, in veel grotere mate dan vroeger. Dus ja, dat is toch niet helemaal handig hoe dat geregeld wordt. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk allemaal ook over excessief leven, uitputting, heel veel spullen die we gebruiken. Dus het is echt wel een systeem wat we hebben gecreëerd sinds de industriële revolutie, wat ons heel veel heeft gebracht, maar wat ook ten einde loopt. En waarvan we toch, denk ik, moeten zorgen dat we daar aan al die schakelaars, met al die schakelaars schakelen. Mm-hmm. Om in een nieuw systeem terecht te komen. En dat doe je niet door één belasting bijvoorbeeld in te voeren, of door in te zetten op alleen de consument die anders bezig moet gaan zijn. Maar ik denk ook wel, om dat te laten slagen, moet iedereen meewerken. En dat gaat nooit gebeuren. Ja, nou, uiteindelijk wel. Je ziet vaak dat de overheid op het laatste komt. Om de achterblijvers ook mee te nemen. Ja. En dat verandering start met een kleine groep mensen die ziet dat dingen anders kunnen. En dat gebeurt bij alle grote veranderingen. En daar gewoon keihard voor gaat strijden. En de boel op die manier in beweging zet. Ja, en het is dus ook erg belangrijk om daar zelf stappen in te zetten. Je noemde het net ook al. Een manier daarvan voor is zero waste. Wat is dat precies? Nou, ik heb Elise Pals geïnterviewd. Fascinerend. Zij heeft op een gegeven moment, zij was ergens geweest op een heel idyllisch plekje. En toen zat ze eigenlijk midden tussen het plastic. Toen dacht ze, ja, dit kan toch niet? En toen is ze gaan kijken. Heeft ze op een gegeven moment de prullenbak omgekeerd. Ik weet niet of ze het letterlijk heeft gedaan, hoor. Maar in ieder geval is ze gaan kijken van wat zit er nou eigenlijk in. Ja. En hoe kan ik nou beginnen met het grootste? Ze is ook psycholoog. Dus iedere keer totdat ze er een nieuwe gewoonte van had gemaakt om dat niet meer te gebruiken, is ze het moeilijker gemaakt voor zichzelf. En inmiddels heeft ze dus eigenlijk bijna geen afvalbak meer nodig. Natuurlijk nog wel voor het GFT-afval, want ja, ze moet wel gewoon eten. Maar heel veel van de zaken die wij allemaal weggooien, die heeft zij niet meer. En zij probeert dus heel veel mensen mee te nemen in concrete stappen om veel minder afval te produceren. Ja, en veel minder is ook veel minder. Want zij gebruikt gemiddeld 14,7 kilo afval per jaar. Nou, we noemden het net al, de gemiddelde persoon doet 490. Hoe krijg je dat zo rigoureus naar beneden? Ja, dan zou je eigenlijk de podcast met Elisa moeten luisteren. Je hebt hem ook gehoord. Ik weet even uit mijn hoofd niet welk nummer het was. Ik heb hem ook met de kerst of na de kerstdagen online gezet. Ik zei, het is de kerstdagen zijn een tijd van bezinning, maar ook een tijd van verspilling. En op die manier heb ik dat verteld. Maar jij vroeg hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen om terug te gaan tot die 14,9 kilo. Ja, zij is naar oplossingen gaan zoeken, maar ze heeft dus vooral ook gekeken naar hoe dat psychologisch het beste kan. Dus dat betekent niet dat je je afvalberg bekijkt en dan zegt, dit moet ik radicaal niet meer doen. Maar dat betekent ook dat je het stapje voor stapje gaat doen. Dus je gaat iets uit je gedrag veranderen. Dat doe je 2-3 maanden in haar geval. En op dat moment is het normaal geworden. Dus heb je brein eigenlijk niet meer nodig om iedere keer te moeten nadenken van ja, moet ik dit nou wel of niet doen? Dat is gewoon je standaard gedrag worden. En daarna is een stapje extra gaan zetten. Dat maakt niet dat het makkelijker is. Want we hebben het net over marketing gehad en reclame. Ons hele systeem is ingericht op zoveel mogelijk afval creëren, zou ik bijna willen zeggen. Dus dan moet je wel ook van goede huizen komen om je daartegen te verzetten. Ja, denk je er zelf dan nu ook meer over na? Zeker. Ik probeer wel echt sowieso veel minder spullen te kopen. Ik geloof dat je van heel veel spullen ook niet per se gelukkig wordt. Dus dat is meer op macro schaal. En op de dagelijkse basis neem ik bijvoorbeeld wel altijd gewoon een rugzak mee. En dat bespaart heel veel, ook als ik ergens lunch ga halen of zo. Of gewoon als ik naar de supermarkt ga. Ik weiger eigenlijk nog plastic tasjes mee te nemen. Dus dat scheelt al heel veel. En dat is gewoon ook een stap die je heel makkelijk kan zetten, maar die je wel jezelf ook moet aanleren. Ja, maar hoe makkelijk is dat? Want ik denk ook wel dat veel luisteraars denken, ja, maar dan moet ik zoveel moeite doen. Ja, is dat zoveel moeite om altijd een tas mee te nemen naar een supermarkt? Mm-hmm. Ik kan me dat niet voorstellen. Wat ik nog verder vind gaan is om, bijvoorbeeld wat zij ook doet, en daar heeft zij ook weer met haar Zero Waste Nederland een sticker voor gemaakt, dat ze naar de bakker gaat en zegt, kun je dit in deze niet wegwerp zak doen? En dat ze dat dus ook aan het normaliseren is. Dus dan hebben we het weer over die sociale norm. Dat het steeds normaler wordt. Tenminste, ik zou het nu best wel spannend vinden om naar de bakker te gaan en te zeggen, ik heb mijn eigen zakje bij je. Ja. Ja, dat klinkt niet zo eng, maar ja, ga het maar eens doen met allemaal mensen achter je en met een vraag die nog niet sociaal geaccepteerd is. Ja. Maar ga maar eens nadenken op het moment dat je bij de bakker straks moet gaan vragen. Ja, ik heb eigenlijk niks bij me. Zou je het in een plastic zak kunnen doen? Want ik ben mijne vergeten. Terwijl achter jou allemaal mensen staan met hun eigen zak. En dat het wel normaal is geworden. En dan wordt het veel makkelijker. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. Denk maar weer terug in die flashmob wat ik net zei. Dat het uiteindelijk sociaal geaccepteerd is dat we niet meer zomaar alles weggooien. En dat we ook niet zomaar alles in plastic verpakken. Ja, dus we moeten niet alleen regels hebben. We moeten sociale controle creëren. Ja, en controle vind ik dan weer een beetje een naar woord. Mm. Maar wel een gevoel van gezamenlijkheid. Van dit vinden we wel of niet normaal. En dat gebeurt op heel veel plekken. In al onze systemen zijn sociale manieren verwerkt. Kijk, als ik met mijn studentenvrienden vroeger een zak chips op tafel zette, die deden we sowieso niet in een schaal, maar het was ook je moest maar zorgen dat je zo snel mogelijk zoveel mogelijk chips gegeten had, want daarna was die leeg. Als ik die aanpak zou aanpakken of zou gebruiken als ik bij mijn ouders thuis zit en er komt een schaaltje chips op tafel, ja, dan word ik echt heel raar aangekeken. Dus dat is, in wat meer filosofische termen heb je dan over sociaal contract, hoe je met elkaar omgaat. Dat zijn natuurlijk wel hele interessante manieren van denken. En ook wat je wel en niet normaal vindt met z'n allen. Ja, en als we het gesprek over de klimaatcrisis dan iets breder proberen te trekken. Je spreekt over de weg naar een beter wereld als een van small wins. Ja, dat vind ik. Ik heb verschillende transitietheorieën besproken in mijn podcast ook. En eentje was van Katrien Termeer. Ja. En zij zegt, wat we vaak willen doen is, we zien een probleem, dat is ontzettend groot. En dan willen we het oplossen. Heel snel, want het is zo heftig. Systeembreed, dus over het hele land heen. Dus iedereen tegelijkertijd, wat jij net ook al zei, hè, met die sigarettenpeuken. Het moet allemaal goed zijn in één keer. Ja. Diepgaand, dus echte verandering. Dat we echt van de kelder naar de zolder springen, zeg maar. En dan ook nog dus heel snel. Nou, dat hebben we in Parijs bijvoorbeeld gezien met de gele hesjes. Daar werd de accijns op diesel verhoogd. Hè. We moesten wat aan de klimaatcrisis gaan doen. Hadden ze in Parijs, de grote stad waar veel metroverbindingen liggen, niet over nagedacht dat op het platteland mensen daardoor hun auto niet meer konden pakken en naar hun werk konden gaan. Nou, dat was systeembreed over heel Frankrijk heen, die maatregel. Dat was diepgaand, want dat ging echt over een andere manier van nadenken over klimaatverandering. Dus de kosten werden gewoon veel hoger en snel, want de prijs werd gewoon ingevoerd. Leidde dus tot enorme protestacties, waardoor die accijns er niet is gekomen en pas jaren later kon de regering weer aan de slag om met nieuw klimaatbeleid te komen. Dat hebben ze destijds weer via een burgerberaad opgepakt. Dus dat is niet effectief. En jij zegt net al kelder-zolder. En zij zegt ook, als je van de kelder naar de zolder wil gaan, dus als je grote verandering wil realiseren, kun je wel proberen te springen, maar je kunt beter tree voor tree lopen. Ja. Dat betekent niet dat je altijd maar het laaghangend fruit moet doen. Misschien ook wel, het is ook niet per se slecht, maar wel betekenisvolle stappen zetten. Dat is denk ik het belangrijkste. Hebben we wel die tijd om tree voor tree te lopen? Want de klimaatcrisis is een serieus probleem. Ja, en dan zie je op een gegeven moment wel dat onder druk alles vloeibaar wordt. Maar wel ook dat als je het stap voor stap doet, dat paradoxaal genoeg vaak het snelst is. Want we hebben ook gezien dat Van der Wal bijvoorbeeld een stikstofkaartje liet zien. Nou, dat was snel, snel, snel. Nou ga ik daarmee wel te kort door de bocht, want daar zat waarschijnlijk ook veel meer denkwerk achter. Maar we hebben wel gezien dat dat niet heeft geleid tot de gewenste stikstofreductie, maar alleen maar tot vertraging van het beleid. Ja, dus er is niet alleen regelgeving nodig, maar ook in ons denken. Hoe brengen we die urgentie nou over aan mensen? Nou, door bijvoorbeeld op de radio te komen vertellen tussen 5 en 6 uur 's ochtends, waar ik normaal op bedgroep lig. Wat toevallig, dus, ja. Dat vind ik, denk ik. Ik probeer met mijn podcast natuurlijk heel erg bij te dragen aan meer diepgaande kennis over klimaatverandering. Ik denk dat het heel goed is dat er allerlei radicale start-ups zijn die het van onderaf proberen te doen. Ja. Dat er CEO's zijn die ik heel inspirerend vind, zoals Feike Sibesma, die met DSM bijvoorbeeld heel erg heeft ingezet op veel meer waarde creëren voor stakeholders. Dus veel meer partijen dan alleen de aandeelhouder. Dus niet meer alleen kijken naar zoveel mogelijk geld verdienen, maar waarde creëren voor de samenleving als geheel. De politiek natuurlijk. En dan kun je denken aan partijen die wat meer met duurzaamheid doen. Maar bijvoorbeeld, ik interview morgen Marianne Thieme. Zij is natuurlijk gewoon met de Partij voor de Dieren echt met een radicaal andere insteek. Het is niet per se dat ik op de Partij voor de Dieren stem. Maar het is wel heel interessant hoe ook zij een radicaal ander perspectief heeft ingebracht in de Nederlandse politiek. En dat was 20 jaar geleden, was dat eigenlijk ondenkbaar. En ja, nu staat die partij er toch al een hele tijd. Dus al die actoren bij elkaar leiden uiteindelijk tot grote verandering. Ja, maar het is goed om die verhalen te vertellen. En dat je dan zo'n Marianne Thieme hebt die dat uitlegt, dat lijkt mij heel interessant. Maar ik denk mensen die het probleem sowieso ontkennen of niet in willen zien, die gaan niet jouw podcast aanzetten. Dus die bereik je hier niet mee. Nee, dat klopt. Ik heb met mijn podcast inderdaad wel... ik probeer daarin wel te kijken naar ook wetenschappelijke inzichten. Dus ja, als je echt niet gelooft dat klimaatverandering bestaat... of niet gelooft dat de mens daar wat aan doet... ja, dat is zo in strijd met de wetenschappelijke inzichten die we hebben... dan ga ik daar ook vaak niet meer op in. Waar ik wel op inga is hoe dat komt. En dat, daar liggen onderliggende problemen aan vast. Dat mensen bijvoorbeeld niet mee kunnen komen in de maatschappij. En dan denken we, ja, die overheid... Hè, die vertelt mij nu dat er een klimaatprobleem is. Ja. Terwijl in de toeslagenaffaire heeft diezelfde overheid... is er niet voor mij geweest, in tegendeel zelfs. En dat is natuurlijk hetzelfde bij die gele hesjes wat ik net vertelde. Ja. Die overheid komt je ook vertellen dat je niet meer naar je werk kan in feite. Dus op die manier gaan we het natuurlijk niet redden. Dus daar zitten allerlei verschillende perspectieven ook weer aan vast. Ik concentreer me inderdaad daarmee op mensen die... Ja, het zijn lange afleveringen waar denk ik toch ook best wel diepgang in zit. Dus mensen, ik wil mensen inspireren die daar al mee bezig zijn. Maar er zijn ook weer allerlei mensen die dan hoop ik naar mijn podcast luisteren. Die dat soort inzichten meenemen. Als er bijvoorbeeld een docent zit te luisteren. Dat die dat meeneemt in de klas. Of als er een ondernemer is die dat meeneemt naar zijn klanten. En ja, zo gaan al die dingen dan weer verder. En je moet daar denk ik ook een beetje doen wat goed is. Je kunt ook zeggen, ja, klimaatverandering moeten we tegengaan. Dan moeten we ook heel veel bomen gaan planten. Het lijkt mij, ook met mijn zichtbeperking, niet heel effectief als ik boswachter word of de natuur ga beheren. Dus doe ook binnen dat wat goed is, datgene wat je goed kan, denk ik. Ja, maar we hebben iedereen nodig. Dus alleen de mensen die jouw podcast luisteren en dus wel de urgentie inzien, dat is niet genoeg. Nee, dat klopt. Maar dan zie je wel op een gegeven moment dat... dat je ook invloed kan hebben. Dus dat, en dat vertelt Jan Rotmans volgens mij vaak. Die zegt om een systeem te laten kantelen, dus om heel anders na te gaan denken, heb je eigenlijk maar 25% van de samenleving nodig. En dat begint weer met een veel kleiner aantal. Dus Hannah Prins van Extinction Rebellion was ook bij mij en die zei: ja, je hebt eigenlijk maar 3% van de mensen nodig om het hele, de hele samenleving in beweging te kunnen krijgen. Ja. En dat heeft dus met allerlei effecten te maken. Hè? Dus maar boven die 3% zitten we wel, toch? Dat hoop ik wel. Ja. Ik hoop dat die 3% eigenlijk een jaar of 20 geleden was. Ja. En dat er dan dus nu allerlei mensen zijn die daarop inhaken, zoals ik, die dan een podcast erover start, of een CEO die dat met zijn bedrijf nu aanpakt. En dat je over dat je nu dus richting die 25% gaat. En dat we zo rond 2030 toch wel radicaal gaan kantelen. Ik denk dat het daarvoor niet echt gaat gebeuren. En als we het veel later doen, dan hebben we echt een heel groot probleem. Zit je nu te luisteren en heb je hier vragen over, dan mag je die stellen in de NPO Radio 1 app. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store. The mean little people are such a bore, but it's all right. Like deze dag van de biodiversiteit. Twee dieren in één. Je hoorde Eels met I Like Birds. Vroeg. Met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds Marnix Kluiters. Hij is de maker van de podcast Ecosofie. Heb je vragen over hem, over ons afvalgebruik? Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. En dat is zeker gebeurd ook, Marnix. Zo vraagt Marcel, ja, wij richten ons altijd zo op Nederland, onze overheid. Zouden we ons niet beter kunnen richten op Europese regelgeving? Want ja, wij als Nederland, wat kunnen wij betekenen in dit afvalprobleem? Nou, ik denk zeker dat wij als Nederland wel wat kunnen betekenen. Maar ik ben het er volledig mee eens dat we het het beste op Europees niveau kunnen aanpakken. Ik had het eerder al over het grootschalig exporteren van afval. Daarvan is nu ook onlangs, in december 2022, een amendement geweest van de commissie, de commissie over milieu. Ja. Om dat dus te verbieden. Dus het mag niet meer geëxporteerd worden naar niet-OESO-landen, dus geen westerse landen. En dat wordt natuurlijk interessant, want dan ben je opgezadeld met je eigen afval. En dan moeten we het hier zelf gaan oplossen. Dus ik ben het daar wel heel erg mee eens. En Nederland is inderdaad natuurlijk op de wereldkaart, kun je het nauwelijks zien. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat als wij als Nederland net iets hoger gaan zitten dan het Europese gemiddelde, en uiteindelijk doen alle Europese landen dat, dat je als Europa natuurlijk ook weer sneller gaat. Dus je kunt wel weer wat aanjagen. Maar waarom moet Nederland dat doen? Waarom kan een Duitsland of een Frankrijk, die toch meer invloed hebben, dat niet doen? Ja, ik ben geen Duitser of Fransman, dus ik kan wel vinden dat dat moet. Maar ik ben Nederlander, dus als ik het in Nederland vind, dan heb ik daar wel invloed op met de manier hoe ik stem. En dan hoop ik dat doordat ik dat in Nederland vind, dat ze in Duitsland en Frankrijk ook denken, laten we iets sneller gaan. Ja. Want anders denken ze in Duitsland ook weer, ja, niemand doet dat. Net zoals jij net vertelde met je sigarettenpeuk, ik zie ze allemaal liggen. Terwijl als er verschillende voorlopers zijn, kunnen de activisten in Duitsland zeggen, ja, Nederland en België en daar en daar gebeurt het ook. Dus ik denk dat het wel goed kan zijn om aan te jagen. Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat heel Europa meenemen. En dan dus ook misschien niet te snel gaan dat landen afhaken, waardoor het uiteindelijk niet gebeurt. Dat het wel het beste is om het voor heel Europa te doen. Ja, en over die sigaretten weggooien heeft Nicole wel een bijzondere opmerking. Die zegt, ja, alle asbakken zijn weggehaald. En een sigaret in de prullenbak is brandgevaarlijker dan op straat dus. Wat maakt het uit, zegt ze eigenlijk. Dat is bijna het ontkennen dat er een probleem is. Ja, maar vooral, kijk, ik kan me misschien nog best vinden in haar opmerking dat het brandgevaarlijk is om een sigaret in een afvalbak te gooien. Dat de asbakken weggehaald zijn, snap ik ook alweer. Want als ik ergens anders zit, dan heb ik er last van dat iemand aan het roken is. Dus volgens mij moet roken vooral niet mijn probleem zijn. En vroeger vonden we dat heel normaal. We hebben inmiddels door alle negatieve effecten op de gezondheid gezien dat roken gewoon echt heel slecht is. En dan zou ik niet weten dat waarom Nicole vindt dat ze het dan maar op straat mag gooien. Dus ja, prima. Hoor je dit vaker, dat mensen dan een soort excuus zoeken om iets toch gewoon te laten zoals ze het doen? Nou, je ziet dat het, dan ben ik even het woord kwijt, dat het gedrag is wat we zijn gaan accepteren met z'n allen. Terwijl als iemand nu zou beginnen met roken als enige op de wereld, hoe raar zou het zijn als diegene het dan maar normaal vindt om op het moment dat het niet goed is om een peuk in de afvalbak te gooien die misschien nog een beetje brandt, om het dan maar op straat te gooien. Dus het zijn verworven rechten, dat woord zocht ik. En als rechten eenmaal verworven zijn, dan is het heel lastig om terug te gaan. Dus we vinden het maar normaal dat je een peuk ergens weg moet kunnen gooien. Als het dan niet geregeld wordt door de staat, dan mogen we het maar op de grond gooien of zo. Ja, ik vind dat zelf een hele rare manier van redeneren. Ja, dus we hadden eigenlijk nooit het zo makkelijk moeten maken om troep te maken. Ja, en dat zie je wel vaker, dat die padafhankelijkheid, dus dat eenmaal gebeurd is, dat het dan weer heel lastig is om daar vanaf te komen. Maar dat het wel moet gebeuren. En dat op een gegeven moment, ik hoop tenminste wel dat heel veel mensen dit luisteren en denken, ja, dan vind ik het nog steeds niet normaal dat mijn straat vol ligt met sigarettenpeuken. Dus dat we daar op een gegeven moment wel een draai in gaan maken. Ja, maar ik zie toch veel luisteraars, zoals ook Stef, die het echt hebben over, ja, we doen vliegvakanties als we een weekendje naar Londen willen. We gooien alles weg. Het gaat niet gebeuren. Ja, ik ben daar sceptisch over. Ik denk wel dat het af en toe lijkt alsof er heel weinig gebeurt. Maar ik denk ook dat er heel veel goede initiatieven zijn die nu nog niet heel goed zichtbaar zijn. Of dat de grote verandering misschien nog niet heel erg zichtbaar is. Maar dat uiteindelijk, en dat vind ik altijd heel mooi, Ik haal vaak de theorieën rondom kantelpunten aan. Dan moet je denken aan een kano. Een kanovaarder. Misschien dat jij je kunt voorstellen dat je aan een mooi helder meer zit. Biertje erbij aan het strand. En op dat meer is een kanovaarder aan het varen. En die ziet iets moois in het water liggen. Die kijkt een beetje over de kanorand heen. En nog iets verder, nog iets verder, nog iets verder. En precies op dat moment springt er een kikker op zijn boot. Hij wankelt een beetje en hij slaat om. En dan ben ik benieuwd of jij denkt dat het door die kikker komt. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat die boot al wankel was, zeg maar. Ja, want wat er gebeurd is dat die kikker... die kano, het was het laatste zetje, hè? Dus het zou kunnen dat het door die kikker komt. Misschien was die sowieso al omgeslagen. Ja. Maar in ieder geval, op het moment dat die kano stabiel in het water lag... was die nooit omgevlogen of omgeslagen op het moment dat die kikker erop sprong. Dus wat er gebeurt is dat een stabiel, veerkrachtig systeem... steeds fragieler wordt door het ombuigen van die kano... waardoor een kleine schok, in dit geval de kikker... in staat is om een verandering op gang te brengen... die zichzelf versterkt en ook niet zomaar terug te draaien is. Want op een gegeven moment val je in het water... en dat natte pak, ja, dat wordt wel weer droog... maar ja, dag kanovaar is of dat is wel even verpest... tenzij je houdt van een nat pak. Ja. En ik denk dat we daar wel op een gegeven moment dicht tegenaan komen. Dat het lijkt alsof we gewoon in het water nog aan het kanoën zijn... maar dat die omslag op een gegeven moment gewoon gemaakt wordt. En als jij die boot zou besturen, wat zou je dan veranderen? Als jij het voor het zeggen had? Nou, ik zou dus willen kijken. En daar zijn die small wins dus heel interessant voor. Die kleine diepgaande stappen. Dus die betekenisvolle stappen die je kan zetten... om systemen dus eigenlijk aan het wankelen te maken. Hoe je dus steeds verder die kano kan laten kantelen... zodat we omslaan naar een systeem dat wel duurzaam is. Ja, dus minister Rob Jetten zou eventjes jouw podcast moeten aanzetten. Nou ja, ik heb hem geïnterviewd voor aflevering 100 en daarvoor ook al een keer. Ik hoop dat hij luistert, maar ik weet hoe zijn agenda eruit ziet... dus ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Maar ik vind wel dat hij in bepaalde mate heel goed bezig is. Ik kan natuurlijk wel nog sneller, maar we hebben nu in ieder geval wel een klimaatminister. Of een minister voor klimaat en energie. Ja. En dat hadden we voor dit kabinet niet. Dus we maken goede stappen? Dat denk ik wel. En ik denk ook dat je die versnelling wel kan zien. Dat partijen als de VVD nu ook veel meer met duurzaamheid bezig zijn... dan in de tijd dat Marianne Thieme het nodig vond... om een Partij voor de Dieren op te richten. Dankjewel, Marnix Kluiters van de podcast Ecosofie... en lid van DenkTank SDG Nederland. En ontzettend fijn dat jij met ons jouw dag wilde beginnen. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Vroeg van maandag 22 mei. Dit programma is natuurlijk ook te luisteren als podcast. En morgen zit Stefan hier weer voor je met een nieuwe gast. En nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur.